Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na terenie byłego więzienia przy Rakowieckiej oddano hołd żołnierzom podziemia antykomunistycznego. Kolejne badania nie potwierdziły przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Syria zamyka przestrzeń powietrzną nad częścią kraju. W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych hołd oddali im warszawiacy. W miejscu, w którym wielu walczących o wolną Polskę było więzionych i zostało zamordowanych, na terenie dawnego aresztu przy ulicy Rakowieckiej zakończyły się uroczystości z udziałem żołnierzy, kombatantów, mieszkańców i przedstawicieli władz. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy dawnym areszcie. Karolu, jak przebiegały obchody? Uczestnicy obchodów złożyli wieńce w miejscu, gdzie zamordowany został rotmistrz Witold Pilecki. Później na dziedzińcu w aresztu warszawiacy zaśpiewali hymn i rozpalili ogień pamięci. W areszcie przy ulicy Rakowieckiej byli więzieni i zginęli również m.in. major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka oraz generał August Emil Fildow-Nil. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że dzisiejsza Rzeczpospolita jest ich wolną Polską, a my, jak dodał, powinniśmy o tę wolność dbać. Ją rozwijać, na jej fundamencie budować dobrobyt Polaków, lepszą, silniejszą, szczęśliwszą Polskę. W ostatnich latach areszt śledczy przy Rakowieckiej został przekształcony w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie o oficjalnym utworzeniu w tym miejscu instytucji kultury. Jak zaznaczył minister, musimy upominać się o prawdę. Bo historia przyznała im rację, im, żołnierzom wyklętym. Nie byłoby wolnego polskiego państwa, gdyby nie ich poświęcenie. Dyrektor placówki, Jacek Pawłowicz, dodał, że to miejsce cierpienia zmieniło się w miejsce święte. Zmieniło się wszystko. Jesteśmy w tym muzeum środowiskiem, modlitwą, spotkaniem, pamięcią i łzami wzruszeń. Muzeum Żołnierzy Wyklętych zgromadziło już około 14 tysięcy eksponatów. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Wszystkie próbki z soboty są negatywne. Nie mamy w Polsce potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Do tej pory na całym świecie zanotowano ponad 85 tysięcy przypadków zachorowań na koronawirusa. Zmarły z tego powodu prawie 3 tysiące osób. W większości w Chinach. W Europie najpoważniejsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie liczba zakażeń przekroczyła 1000, odnotowano też 29 ofiar śmiertelnych. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru oraz Tajwanu. Syryjska armia poinformowała o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad północno-zachodnią częścią kraju, czyli nad prowincją Idlib. Zgodnie z komunikatem wszelkie obiekty, które pojawią się w tej przestrzeni, a więc samoloty i drony, będą zestrzelone. W prowincji od kilku tygodni trwa eskalacja konfliktu. Siły tureckie atakują regularnie cele syryjskiej armii. W lutym zginęło tam 55 tureckich żołnierzy. Syria chce odzyskać kontrolę nad prowincją, gdzie działają rebelianci wspierani przez Turcję. Zakończył się festiwal muzyczno-sportowy Snowfest. Na scenie Szczyrkowskiego Amfiteatru przez dwa dni zaprezentowali się tacy artyści jak Wojtek Sokół, Wonky One czy Camp. W miasteczku festiwalowym można też było spotkać naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo za bilety, jesteście super, dodzwoniłam się i dostałam dwa bilety za Afriko. Mogę teraz oglądać na live wszystkich snowboarderów i narciarzy, którzy występują na railu i skaczą później na rampach. Z kolei pod skocznią w ramach zawodów Snowfest Games rywalizowali snowboardziści i freestyle'owi narciarze. Najlepsi byli Piotr Tokarczyk na snowboardzie, a także Michał Kulpa na nartach. To jest świetna inicjatywa, aczkolwiek niestety zimy u nas są coraz gorsze. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepsza zima, festiwal jest świetny. Miejmy nadzieję, że będzie się kręcił co roku i to jest piękny pomysł, bo musimy słuchać sobie muzyczki, pojeździć na nartach i jeszcze słuchać muzykę wszędzie. Program Trzeci Polskiego Radia był patronem medialnym Snowfestu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, ale pojawią się też przyjaśnienia. W górach także śnieg, a na północnym zachodzie krupa śnieżna. Wietrznie, w górach silny wiatr osiągający w porywach do 100 km na godzinę. Od 3 stopni na Podhalu do 7 nad morzem, 10 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 12:05. ABC Popkultury. Z

Johnny Flynn to aktualny pan Knightley. Tak się świetnie składa, że to nie tylko aktor, ale także muzyk, wokalista. I napisał i zaśpiewał tę piosenkę, którą słyszymy w trakcie napisów końcowych ekranizacji Emmy Jane Austen, która od piątku jest w kinach i którą państwo usłyszeli na początek naszego dzisiejszego spotkania w ABC Popkultury. Tym filmem Emma z kropką, co warto zaznaczyć, debiutuje jako reżyserka fabuły Autumn the Wild, fotografka i autorka teledysków, a jako scenarzystka debiutuje tutaj świetna nowozelandzka pisarka Eleanor Catton, którą z pewnością pamiętają państwo z nagrodzonej Bookerem powieści Wszystko, co lśni, która kilka lat temu ukazała się także po polsku. To, że Jane Austen to pisarka do dziś uwielbiana, wiadomo, to, że jest uwielbiana przez twórców filmowych również jest oczywiste i samych M i tutaj z pewną nieśmiałością używam tego dopełniacza. Pamiętam trzy. Gwyneth Paltrow zagrała Emmę, Kate Beckinsale zagrała Emmę, Romola Garai zagrała Emmę, plus oczywiście także film, oryginalny tytuł to Clueless, a polski Słodkie Zmartwienia Emmy Heckerling, gdzie Emmę zagrała Alicia Silverstone. O tym, dlaczego wciąż tak inspirujące są dziś powieści autorki z przełomu XVIII i XIX wieku, rozmawiałam z autorką bloga Zwierz Popkulturalny Katarzyną Czajką-Kominiarczuk. Wydaje mi się, że mamy jeszcze całkiem dużo do zrobienia, dlatego że te ekranizacje po pierwsze mniej więcej raz na 10 lat są nowe, więc już mieliśmy falę z lat 80., z lat 90., z początku lat 2000, więc minęło 10 lat, więc to możemy to sobie opowiedzieć. Natomiast krytycy ekranizacji prozy Jane Austen mówią, że jedną z najważniejszych elementów jej opowieści jest narrator. Narrator, który nadaje pewien dystans temu, co oglądamy. Narrator, który jest bardziej skupiony, bardziej nawet niż na emocjach bohaterów, na pokazywaniu społeczeństwa, na wytłumaczeniu pewnych motywacji bohaterów i że zasadniczo rzecz biorąc ekranizacje tego nie robią, że idą w taki bardziej romantyczny obraz. Trochę wydaje mi się też, że byłoby miło, gdyby było więcej dowcipnych ekranizacji Jane Austen, ponieważ one w ostatnich latach poszły bardzo w taką romantyczną stronę. Byłoby też dobrze, gdyby ta wizja Wielkiej Brytanii, która tam jest pokazana, została w pewien sposób wzbogacona, dlatego że właściwie od lat 90., od momentu, kiedy była ta słynna ekranizacja Dumy i Uprzedzenia, mamy taką wizję bardzo wyidealizowaną, bardzo taką gładką, taką na zasadzie, że chcielibyśmy się tam przenieść niemalże od razu. Natomiast jakby ówczesne realia były dużo bardziej skomplikowane i być może należałoby trochę tą Jane Austen zabłocić i trochę ją przybrudzić i to byłoby ciekawe. Natomiast ogólnie rzecz biorąc zawsze jest coś do opowiedzenia, dlatego że to są tak doskonale skonstruowane historie, oparte o znane nam sytuacje społeczne, o ciekawy charakter. No to jest w ogóle mistrzostwo autorki, która świetnie pisała charakter ludzi. Zasadniczo rzecz biorąc za każdym razem możemy sobie na nowo opowiedzieć historię. A to o młodej dziewczynie, która uważa, że lepiej od wszystkich innych wie, jak powinni się dobierać w pary, musi dojrzeć do tego, żeby zobaczyć, jak społeczeństwo funkcjonuje. A to o dwójce ludzi, którzy nie są się w stanie dogadać. A to o dwóch siostrach, które każda ma inne wybory romantyczne. No są to tematy, które jakby nigdy się nie kończą. A są jeszcze, do tego wszystkiego warto powiedzieć, powieści Jane Austen, które się nie doczekały dużych filmów kinowych. Na przykład Perswazję, jedna z piękniejszych opowieści o dwójce ludzi, która bardzo się kocha, ale zostaje im wyperswadowana, że ta miłość nie jest dla nich dobra. Miała bardzo dobre dwie adaptacje telewizyjne i żadnej kinowej od lat. Więc to nie jest tak, że my tą Jane Austen mamy już absolutnie przerobioną i to w tych realiach dwudziestowiecznych czy dwudziestopierwszowiecznych tak dobrze, że już nie mamy nic do powiedzenia. Tu myślę, że warto też wspomnieć, że nie tylko chodzi o ekranizację powieści Jane Austen, ale także o to, jakie wytwory filmowe i serialowe ona wciąż inspiruje. Bo rzućmy taki tytuł, Dziennik Bridget Jones, albo film Austenland, albo serial w świecie Jane Austen, albo sprzed kilku lat film Duma i Uprzedzenie i Zombie. I mamy właśnie bardzo różne dowody na wielką żywotność historii stworzonych przez Jane Austen. Przypomnieć można też film z Anne Hathaway i z Jamesem McAvoyem z 2007 roku, Zakochana Jane, który był fantazją na temat życiorysu autorki, pisaną w rytmie jej powieści. To było bardzo ciekawe. Niemalże w tym samym momencie wyszły dwa filmy właśnie o zakochanej Jane Austen, gdzie nagle się okazuje, że tak naprawdę tym impulsem dla niej do pisania był po pierwsze nieszczęśliwy romans, który w swoim schemacie bardzo przypomina Dumę i Uprzedzenie, a poza tym jakaś taka namowa, która wychodziła oczywiście od mężczyzny, ponieważ dlaczego kobieta może cokolwiek w życiu robić, dlatego że mężczyzna jej zasugerował. A jednocześnie BBC zrealizował świetny film telewizyjny, nazywa się Jane Austen żałuje. Jest to film oparty o jej listy, który pokazuje, jak ciężko było być niezamężną, piszącą kobietą w tym świecie, w którym żyła Jane Austen. I pokazuje właśnie ten jej taki ostatni na taki fragment życia, gdzie ona się zastanawia, czy być może nie byłoby lepiej znaleźć męża i ustatkować się w takim życiu, jakie zostało jej przypisane, niż właściwie być gdzieś tam tą osobą z boku pokoju, która tak dobrze widzi charakter wszystkich, że może je opisać. I wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ciekawy problem. Mamy wciąż, nie umiemy dobrze opowiadać o kobietach z przeszłości, o tym, jakie wybory podejmowały, co je motywowało, co sprawiało, że były takie, a nie inne. I w sumie bardzo dużo tych narracji o kobietach, zwłaszcza o kobietach, które w pewien sposób wyprzedzały swój czas, ta Jane Austen jakby w tym swojej takiej niezależności i w tym, że utrzymywała się z pisania, trochę wyprzedzała jednak ten okres, że umiemy je opowiedzieć tylko przez mężczyzn, których kochały, których nie kochały, których porzuciły, z którymi się nie związały. I jakby ten mężczyzna jako punkt odniesienia jest tutaj bardzo istotny, a wydaje mi się, że Jane Austen przez swoje bohaterki bardzo często mówi nam, że no to małżeństwo to jest dobry interes dla kobiety, ale to nie znaczy, że każdy jest zawierany z wielkiej miłości, niektóre małżeństwa są zawierane z rozsądku, a poza tym, że te bohaterki mają bardzo głębokie życie wewnętrzne same i nie potrzebują mężczyzn, żeby to życie wewnętrzne mieć. Jednym z moich ulubionych dzieł, które narosły wokół Austen jest Death Come to Pemberley. To jest detektywistyczna kontynuacja Dumy i Uprzedzenia, gdzie wszyscy bohaterowie z Dumy i Uprzedzenia spotykają się w wielkiej posiadłości pana Darcy, gdzie dochodzi do zbrodni i po kolei jest badane, kto tej zbrodni dokonał, a jednocześnie widzowie i czytelnicy, bo jest to powieść, która została zekranizowana, mogą przyjrzeć się małżeństwu państwa Darcy już po tych wszystkich perypetiach. Więc jest to, wydaje mi się, że to jest kuszące, prawda? Zwłaszcza, że na przykład teraz, ponieważ tych powieści jest mało i to jest w ogóle największa tragedia, że tych powieści jest tylko kilka. Na przykład na podstawie opowiadań, na podstawie fragmentów niedokończonych zaczynają powstawać filmy i seriale, więc to też jest taka próba wyciągnięcia z Austen, ile się da po prostu, wyciśnięcia praktycznie każdego jej tekstu. No bo tych powieści musimy je opowiadać na nowo, no bo więcej nie będzie. Nie da się ukryć. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, do tego spotkania za chwilę wrócimy, ale teraz sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową Nowej Emy, ścieżkę ujmującą i na tej ścieżce muzyka oryginalna stworzona przez Isobel Waller-Bridge i Davida Schweitzera, ale także na tej ścieżce pojawia się m.in. folkowa formacja The Watersons. I like to rise when the sun she rises early in the morning. I like to hear them small birds singing merrily upon their lalum, and hurrah for the life of a country boy, and to ramble in the new mown hay. In spring we sow at the harvest mow, and that is how the seasons round they go. But of all the times, if choose I may, 'twon't be rambling through the new mown hay. For I like to rise when the sun she rises early in the morning. And I like to hear them small birds singing merrily upon their laylum. And hurrah for the life of a country boy, and to ramble in the new mown hay. In winter when the sky is grey, we engine, we ditch our times away. But in the summer when the sun shines gay, we go rambling through the new mown hay. For I like to rise when the sun she rises early in the morning. I like to hear them small birds singing merrily upon their laylum, and hurrah for the life of a country boy, and to ramble in the new mown hay. Muszę Państwu się przyznać, że odkąd zobaczyłam film, to wsłuchuję się w tę ścieżkę dźwiękową, bo rzeczywiście niezwykle piękne otwiera przestrzenie wyobraźni i muzyczne także. Zanim się skupimy na tej nowej ekranizacji Emy filmowej, to porozmawiajmy przez moment o historii tego, co do tej pory zobaczyliśmy, jeśli chodzi o twórczość Jane Austen na ekranie. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Należy podzielić wszystkie ekranizacje na dwie jakby grupy. To są wszystkie ekranizacje, które powstały do 1995 roku. I to są ekranizacje w większości czysto telewizyjne, poza filmem Na podstawie dumy i uprzedzenia z Laurencem Olivierem. Absolutnie przecudowny film, polecam wszystkim obejrzeć. Wszystkie bohaterki chodzą w takich sukniach jak z czasów wojny secesyjnej z południa. I Laurence Olivier jest idealnym panem Darcy, bo bardzo wygląda, jakby nie chciał grać w tym filmie. Natomiast do tego momentu, do 1995 roku, to były głównie filmy niskobudżetowe, telewizyjne. Można nawet dostać taką serię w Polsce z lat 80., adaptacji wszystkich powieści Austin i tego się nie da oglądać. To bardzo wyraźnie widać, że tam jest tanio. A potem przychodzi ta słynna Duma i uprzedzenia Andrew Davisa. Kręcona w plenerach, kręcona za duże pieniądze. I od tego momentu zaczynają się ekranizacje, które już bardzo się wpisują w taki miło tego heritage movies, czyli takiego budowania, takiego wspomnienia o pięknej Anglii. A żeby zbudować wspomnienie o pięknej Anglii, to te filmy muszą mieć trochę większy budżet. Trzeba pokazać te angielskie krajobrazy. I tak w latach 90. mamy taką paczkę filmów na podstawie Austin. Mamy Emmę filmową, która znacznie odbiega od oryginału. Mamy Emmę telewizyjną, Oscar Beckinsale w głównej roli, też dosyć wysokobudżetową. Mamy rozważną i romantyczną Angalii na podstawie scenariusza Emmy Thompson. I potem mija 10 lat i znowu w latach 2000 mamy kolejne adaptacje. Andrew Davis wraca ze swoją rozważną i romantyczną, gdzie ponownie kolejny bohater ma mokrą koszulę, więc wyraźnie jest tutaj tylko jeden chwyt. Mamy tą słynną Dumę i uprzedzenie z Keira Knightley. I co widzimy, że ilekroć się pojawia jakby jedna czy druga ekranizacja, która budzi zainteresowanie, to pojawia się taki bączek, że kilka filmów ekranizuje, a potem to wszystko usypia na 10 lat i wracamy za 10 lat z kolejnymi ekranizacjami. Więc jak ja widzę tą Emmę, tak spojrzałam nawet, kiedy były ostatnie. Ostatnia Emma była dokładnie 10 lat temu, mniej więcej co 10 lat to następuje. No i rzeczywiście głównie specjalizuje się w tych ekranizacjach telewizji, BBC i ITV, bo to są takie dwie główne telewizje. Ja się śmieję, że po prostu Brytyjczycy czują się chorzy, jeśli raz na 10 lat nie zekranizują Jane Austen i po prostu nie mogą się zebrać przy telewizorze i tego oglądać. Co trochę nie dziwi, ponieważ fabuły powieści Austen, poza wyjątkami, powiedzmy poza opasem Northanger, są na tyle długie, że wymagają właściwie trochę więcej czasu niż czas typowego filmu. W związku z tym na przykład, żeby najlepiej opowiedzieć Dumę i uprzedzenie, tak 3-4 odcinki, żeby najlepiej opowiedzieć rozważną i romantyczną, 3-4 odcinki, czy nawet Emmę można rozciągnąć na 2-3 odcinki. Był ten właśnie serial z 2009 roku, miał chyba 4. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to pozwala, to daje twórcom możliwość nie tylko pokazania tego głównego wątku romantycznego, na czym koncentruje się większość adaptacji filmowych, ale także właśnie zarysowania tego tła obyczajowego i społecznego, które no jednak u Austin odgrywa olbrzymią rolę, bo ona portretuje społeczeństwo. No ale są na przykład takie ekranizacje, no chyba taką ekranizacją, która wywołała najwięcej kontrowersji, to była ekranizacja Mansfield Park. W ogóle Mansfield Park jest dosyć specyficzną książką na tle innych powieści, czyli Austin jest bardziej konserwatywna pod względem obyczajowym. Tam się pojawiają pewne uwagi na temat powieści, na temat teatru, które są zaskakująco konserwatywne, jak dla Jane Austen, która normalnie jednak pokazuje, że ta swoboda obyczajowa była trochę większa, niż nam się wydawało. No i jest ta jedna ekranizacja filmowa, która no wywołuje olbrzymie dyskusje. Niektórzy twierdzą, że to bardzo dobrze, że tam fakt, że tam się pojawiają wątki zupełnie jakby wyjęte z innego porządku, wątki dotyczące niewolnictwa, wątek lesbijski, że to właśnie bardzo dobrze, to odprowadzi nas do tego prawdziwego obrazu Anglii, a oni mówią, no dobrze, tylko że to w ogóle nie jest Mansfield Park. I rzeczywiście bardzo wyraźnie widać, że ta granica tej zgodności z powieścią przebiega między telewizją a kinem, ale to nie powinno nas dziwić, po prostu, żeby wiarygodnie oddać fabułę powieści o Austen, więcej czasu niż daje jedna filmowa adaptacja. O tym, jak w nieco ponad dwugodzinnym filmie udało się Emmę opowiedzieć Autumn the Wild i Eleanor Catton, mogą się Państwo przekonać już od piątku w kinach. W roli tytułowej amerykańsko-brytyjska aktorka Anya Taylor-Joy, o bardzo wyrazistej twarzy i znakomicie obsadzona. Do tej pory mogliśmy ją oglądać chociażby w horrorze Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, czy w filmach M. Night Shyamalana, Split i Glass, a w kostiumie z nieco innej epoki pojawiła się też w ostatnim sezonie serialu Peaky Blinders. W obsadzie Emmy w ogóle jest sporo aktorskich pereł z młodego pokolenia, ale nie zawodzą też już sprawdzone nazwiska. Ja się niesamowicie cieszę na Miranda Hart grającą tam tą koszmarną sąsiadkę, ponieważ tam jest taka maleńka scena w zwiastunie, która pokazuje, kiedy ona jest such fun. I to jest określenie, które Miranda Hart wykorzystuje w swoim serialu. I nagle ja sobie myślałam, Boże, jaki to jest absolutnie, absolutnie cudowny casting. Bill Nye będzie grał ojca głównej bohaterki. Gdzieś w tle pojawia się Rupert Graves, którego ja uwielbiam, który się pojawia na przykład w Sherlocku. No widzimy w ogóle na samym początku księdza udzielającego ślubu i księdza gra aktor, który gra księcia księcia Karola w The Crown. I ja jestem po prostu zachwycona tą obsadą, także dlatego, że pod względem urody to są bardzo współcześnie wyglądający aktorzy i dla mnie to jest ważne, żeby tych aktorów jednak nie wybierać tak, żeby oni wszyscy wyglądali jak klony Colina Firtha, niezależnie od tego, jak bardzo kochamy wszystkie Colina, ale żeby właśnie najlepszym sposobem, żeby się przedostać z tymi treściami do widzów, którzy może byliby zniechęceni kinem kostiumowym, jest właśnie dobieranie aktorów, którzy wyglądają współcześnie i pokazać, że nawet jeśli dzieli nas dużo czasu, to są to ludzie, którzy byli do nas bardzo podobni. No i pod względem wizualnym wygląda na to, że takim punktem odniesienia bardzo były różnego rodzaju miniatury, obrazy, pejzaże i że jest to film, który się będzie bawił właśnie kadrem, kolorem, bo ten film jest bardzo żółty, żółto-niebieski, taki stonowany, taki kolor trochę Regencji właśnie. Więc ja się bardzo cieszę też na wizualną stronę tego filmu, bo wydaje mi się, że a propos tego, co można zrobić w kinie kostiumowym czy w adaptacji Austin, to zabawa kolorem i formą to jest jedna z tych rzeczy, na którą ja bardzo czekam. No, wszystkie filmy kostiumowe nie muszą wyglądać tak samo i na przykład ekranizacja Dumy i uprzedzenia z 2005 roku pokazała, że na przykład bardzo ładnie wyglądają mgły nad Łąkami i potem te mgły nad Łąkami to się unosiły w każdym filmie, więc ja teraz czekam, aż może przestaną się mgły unosić i pojawi się jakiś inny estetyczny pomysł na tego typu kino. Warto zaznaczyć, że Emma, ta z kropką, i to może wytłumaczę w takim razie, skąd ta kropka, autorki opowiadają, że no to jest taki żart po angielsku, kropka to period i period movie to jest także film kostiumowy, no i właśnie o kostiumach warto powiedzieć, bo Emma to jest także pokaz siły Alexandry Byrne, autorki kostiumów. No ale padło nazwisko Mirandy Hart. Ja mam wrażenie, że wciąż nie do końca jest to rozpoznawalna aktorka dla polskiej publiczności. Tym bardziej się cieszę, że w Emmie pojawia się jako panna Bates. To jest rola, której nie da się nie zauważyć. Mianda Hart jest o krok od stania się skarbem narodowym Wielkiej Brytanii. Jest to komiczka, która łączy taki bardzo przyjazny, typowo angielski humor wyśmiewania się z takich przyrodzonych wad Anglików, jakim jest nieumiejętność rozmawiania o emocjach, czy pewna nieporadność, czy takie właśnie takie nieumiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji społecznej, zasłanianie się pewnymi formami, z takim typowym slapstickiem. To znaczy jest to bardzo wysoka kobieta, duża i w związku z tym w jej komediowym serialu bardzo dużo było dowcipów, które polegały właśnie na tym chociażby, jak trudno jest czasem usiąść na stołku tak, żeby wyglądać bardzo poważnie i dystyngowanie. Ja się z nią bardzo utożsamiam, nie umiem siedzieć na stołkach barowych, spadam ze wszystkich prawie. Ale jednocześnie to jest taki bardzo ciepły humor, który jest głęboko zakorzeniony w tym, że wszyscy mamy jakieś wspomnienia, jakichś koszmarnych lat szkolnych, wszyscy czujemy się zupełnie niedostosowani do tego, że nagle jesteśmy dorosłymi kobietami, od których coś się wymaga i mamy jakoś wyglądać, jakoś się zachowywać w sytuacjach społecznych, jakoś nawigować w naszym życiu romantycznym, to już w ogóle jest wyjątkowo skomplikowane. I jest to taki sympatyczny rodzaj humoru, z którym się bardzo łatwo utożsamić i tak poczuć, że jest to ktoś, kto oswaja pewne nasze lęki. Nie jest to bardzo przekraczające jakiekolwiek granice, jest to w jej serialu jest to taki czysty sitcom, ale tak ciepły i tak sympatyczny i tak chwalący zasadniczo rzecz biorąc to, że bycie do pewnego stopnia niepoważnym jest przejawem niezależności i pewnej dojrzałości paradoksalnie, że możemy już być samymi sobą, bardzo łatwo się utożsamić z jej uwagami, nawet jeśli one są bardzo, bardzo głęboko zakorzenione w obserwacji brytyjskiego społeczeństwa i takich pewnych zastałych problemów, to chociażby jej opowieści o relacjach z matką, to jest coś, co nie jedna kobieta, której matka pyta przy obiedzie, czy na następny obiad przyjdzie już z narzeczonym, może się utożsamić. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, opowiadała nie tylko o Jane Austen i Emmie, a po obejrzeniu Emmy można też sięgnąć po Mirandę, po serial Mirandy Hart i zapoznać się z nią bliżej, bo warto. A my teraz sięgamy jeszcze raz po muzykę z filmu Emma. Przypomnę, że autorami tej oryginalnej ścieżki dźwiękowej są Isobel Waller-Bridge i David Schweitzer, a ten utwór nosi tytuł Misty Knightley. Thank you. to już pożegnanie z Emą na dziś, ale zostajemy przy ścieżkach dźwiękowych, przy muzyce filmowej. Podczas naszego ubiegłotygodniowego spotkania poświęconego muzyce umknęła mi rocznica. Od 2 lat nie ma z nami Johanna Johanssona. To muzyka Johanna Johanssona do filmu Nowy Początek. A my teraz przenosimy się do uniwersum DC Comics, ale nie o Batmanie, ani o Supermanie, ani o Jokerze będziemy mówić. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. O Jokerze całkiem sporo ostatnio mówiliśmy, a tymczasem przez ekrany, mogę powiedzieć, przejeżdża na wrotkach bohaterka, która zdaniem Jima Lee, dyrektora kreatywnego DC Comics, jest jednym z 4 filarów tego imperium komiksowego obok Batmana, Supermana i Wonder Woman. Mowa o Harley Quinn, a o Harley Quinn, którą chciałabym Państwu trochę przedstawić, mam wrażenie, jednak wciąż w ABC Popkultury porozmawiam z Bartkiem Przybyszewskim z bloga Liczne Rany Kłute. Dzień dobry. Po raz pierwszy w ABC Popkultury. Bardzo się cieszę, że się wreszcie spotykamy. No właśnie. Zacznijmy może od początku, czyli nie od filmu, tylko skąd się wzięła ta bohaterka, w ogóle kim ona jest? Ona się wzięła z serialu animowanego. To jest w ogóle taką dość dziwną sytuacją, dlatego że dosyć rzadko zdarza się, że do takiego mainstreamu komiksowego, rozumianego jako te komiksy, które wydawane są co miesiąc w Stanach, przechodzą bohaterowie, którzy zostali stworzeni w właściwie adaptacjach komiksów, no bo ten serial animowany był adaptacją komiksowego Batmana. No to był ten serial, który leciał tak kiedyś w paru różnych telewizjach w latach 90., które na pewno znają wszystkie dzieciaki urodzone w latach 80. I ona była stworzona jako dziewczyna Jokera i zaczęła zdobywać popularność dość szybko. Na początku właśnie miała być takim sidekickiem, czyli pomocnikiem Jokera, jednocześnie jego dziewczyną i trochę kochanką. I workiem do bicia. Tak, no w pewnym momencie tam rzeczywiście, znaczy od samego początku było wiadomo, że z tą relacją jest coś nie tak, że ona jest trochę przemocowa, natomiast to było pokazywane zawsze tak, że widzowie widzieli to w taki humorystyczny sposób. Jak to w animacjach, prawda? Jak to w animacjach. To był jakiś tam problem, do którego zresztą autorzy, czyli Bruce Timm i Paul Dini, autorzy związani z serialem, zaczynali się w pewnym momencie odnosić i właśnie stworzyli między innymi taki komiks, który ostatnio wyszedł w Polsce po 20 kilku latach, czyli Mad Love, Szalona Miłość. Oni pokazują te relacje jako już taką, odnoszą się do niej na poważnie jako do toksycznej relacji, w której jest używana w stosunku do Harley przemoc fizyczna i psychiczna. No i ta Harley tak sobie istniała od lat 90. do dzisiaj i teraz właśnie wjechała na wrotkach do kina, jak powiedziałaś. Oglądając oba filmy, mówię o Legionie Samobójców oczywiście, Davida Ayersa i teraz Cathy Yan, to jest skomplikowany tytuł, wydał się również producentom mocno skomplikowany po premierze i zmieniony został w trakcie. Ptaki Nocy i Fantastyczna Emancypacja Pewnej Harley Quinn to był ten pierwszy, a teraz ten film chyba nosi tytuł Harley Quinn, Ptaki Nocy. Tak. No właśnie. Ale ten z Fantastyczną Emancypacją trochę bardziej mi się podobał, bo rzeczywiście był bardziej intrygujący, chociaż może dla niektórych zbyt długi do przeczytania. No w ogóle mamy mało długich tytułów. Właśnie, no, więc, prawda? Więc bracia Coen zrobili długi tytuł, od razu dostali Oscara. Przecież jakoś trzeba się wyróżnić. Tak. I oczywiście jest to bardzo kolorowe. Natomiast ciekawa jestem, czy rzuciły ci się w oczy jakieś różnice w pokazywaniu tej bohaterki, w fantastycznej kreacji Margot Robbie, bo przecież myślę, że wielu z nas i ze słuchaczy, i my tutaj w studiu możemy się zgodzić, że jeżeli chodzi o Legion Samobójców, to ona właściwie kradła ten film swoimi scenami. Jak na nią patrzył Ayers, a jak na nią patrzy Cathy Yan w tym filmie? No ona w tym filmie jest zdecydowanie w mniejszym stopniu i zdecydowanie rzadziej jest seksualizowana i to jest, to widać ewidentnie. To też widać po reakcjach części widowni, ponieważ jak się przejrzy niektóre fora internetowe i niektóre grupki na Facebooku na przykład, to ludzie narzekają, że Margot Robbie taka ładna dziewczyna i tak mało pokazuje w tym filmie. W stosunku zwłaszcza do tego, co było w poprzednim filmie. Więc tutaj jakby też chyba widać, no raz, że kobiecą rękę, nie chcę tak mówić, ale widać przede wszystkim troszkę bardziej świadome podejście do niej jako do postaci, dlatego że w Legionie Samobójców ona wciąż była tą Harley, była nieco inna, ale wciąż koncepcja postaci była właśnie taka, żeby to była dziewczyna, pomocnica Jokera, którą w ogóle Joker przeprowadza przez ten przez taki chrzest symboliczny. To jest taka scena, która tam jest strasznie popularna w ogóle na YouTubie, jak się ją wpisze. I ludzie tam wzdychają, jaka to jest piękna miłość. No więc to takie zatarcie pomiędzy zdrową relacją i toksyczną relacją tutaj też występowało. No tutaj jakby punktem wyjścia tego nowego filmu, czyli Harley Quinn dwukropek Ptaki Nocy, jest to, że no, Harley rzuca Jokera, rozstaje się z nim w taki spektakularny sposób, tak, że całe miasto się dowiaduje. I to jest w ogóle znakomity punkt wyjścia dla samej postaci w ogóle. Jeśli chcemy usamodzielnić postać, to była ta nitka, którą właśnie trzeba było przeciąć w tym konkretnym momencie. A ten moment w ogóle był dobry, bo Jared Leto się nie sprawdził jako Joker, czyli Jared Leto z Legionu Samobójców. Mamy innego Jokera w innym świecie, więc filmowym, więc możemy to w sumie zrobić. Zresztą tam Margot Robbie się sama bardzo uparła, żeby zrobić ten film, bo ona tam oprócz tego, że grała główną rolę, była też producentką i podobno to dzięki jej uporowi ten film powstał i ten film tak właśnie wyglądał. Na moment jeszcze zatrzymując się przy tym, co Jim Lee powiedział o Harley Quinn, bo też pamiętam swoje zwiedzanie zakończonej już wystawy w EC1 w Łodzi, sztuka DC Świt Superbohaterów i tam oczywiście Harley była jedną z bohaterek i rzeczywiście widać, że wyrosła na jedną z najpopularniejszych postaci tego uniwersum, czego właściwie trudno było się spodziewać. Takie odrodzenie tej postaci komiksowe nastąpiło w 2013, kiedy kolejni twórcy przejęli tę postać. Czy możemy trochę opowiedzieć o tym, co się z nią dzieje w komiksach, w jakie ona wchodzi, relacje z innymi bohaterami tego uniwersum? Tak, no ta emancypacja nie zaczęła się, ta emancypacja tytułowa z filmu nie zaczęła się wraz z filmami. Ona rzeczywiście zaczęła się odłączać od Jokera, dostała własną, w komiksach, dostała własną serię komiksową. No i też ciekawe rzeczy się działy w ramach takich komiksów, które są poza tą główną linią fabularną. Na przykład jest teraz taki komiks, który nawet też niedawno wyszedł w Polsce, czyli Biały Rycerz, w którym są dwie rywalizujące z Harley i jedna z nich jest jest tą taką bardziej toksyczną Harley, która ściąga na złą stronę Jokera, który został zresetylizowany, a druga jest tą, która trzyma go po tej jasnej stronie mocy. Więc tutaj te dyskusje między Harley są obecne i w komiksie, między dwiema różnymi jakby wizjami Harley. I też ta Harley, która jest bliższa właśnie tej wersji znanej szerzej jako wersja Margot Robbie, jest obecna w komiksie od dłuższego czasu. No bo to jest rzeczywiście postać, która potrzebowała tej emancypacji bardzo mocno. Właściwie nie przypominam sobie, żeby... Znaczy oczywiście są takie postaci jak na przykład Lois Lane w stosunku do Supermana na przykład, nie? Która jest jakby trochę nie istnieje poza tą postacią męską, ale Harley została nie dość, że stworzona w oparciu o postać męską, to jeszcze została stworzona po to, żeby taki rozrywkowy, kreskówkowy sposób pokazać toksyczną relację między nimi. Więc jeśli ktoś potrzebował rozstania, to właśnie Harley. Kolejne filmy z bohaterkami, które bardzo długo czekaliśmy, czy część publiczności na pewno filmów z tej grupy superbohaterskich czekała, nadchodzą. Czy nie trochę za późno? Nie masz wrażenia, że to na przykład, co nas czeka, premiera Czarnej Wdowy wkrótce ze Scarlett Johansson, to jest trochę przeleżałe już? No jest to przeleżałe i zwłaszcza w kontekście tej rywalizacji Marvel-DC to jest ciekawa sytuacja, dlatego że jak Marvel, kiedy to było, w 2019 czy 2018 zrobił Captain Marvel? 19. To rzeczywiście było tak, że Marvel wtedy w marketingu się bardzo chwalił, że taka gra słów her i dodawali o, że tam tak. Z jej po angielsku wychodziła bohaterka. No i jakby mi się to wydawało trochę jakieś dziwaczne i właśnie takie, już kłają się w głowę, chłopaki, już naprawdę, no już jesteście trochę za późno, dlatego że DC rzeczywiście wcześniej się wyrobiło z Wonder Woman. Tak. Wonder Woman, która jest w ogóle jedną z istotniejszych postaci superbohaterskich w ogóle w historii. I to, że teraz kino robi filmy w oparciu o te bohaterki, to z jednej strony oczywiście dobrze, jasne, tak? To jest świetna sytuacja i fajnie, że w ogóle też sięgają do katalogu bohaterów, którzy może byli mniej znani wcześniej i bohaterek, ale z drugiej strony to jest konsekwencja tego, że przez wiele lat producenci hollywoodzcy, te najgrubsze ryby, uważały, że film z bohaterką się nie sprzeda i że film akcji musi być do chłopaków, a chłopaki chcą oglądać chłopaków na ekranie. No i po tych miliardowych wynikach Wonder Woman i Captain Marvel okazało się, że może niekoniecznie. I teraz jeszcze dodatkowo możemy dołożyć do tego kolejną płaszczyznę, to znaczy to, że Kathy Jan wyreżyserowała Ptaki Nocy, no do tego można jeszcze dołożyć oczywiście to, że Patty Jenkins cały czas pracuje nad Wonder Woman i Wonder Woman 1984, to też jest jej dzieło. Scarlett Johansson też z reżyserką pracowała przy Czarnej Wdowie i Eternals, kolejne wielkie otwarcie Marvela, to też jest reżyserka, zresztą znakomita, wyciągnięta też z kina niezależnego, co jest znakiem rozpoznawczym Marvela. Zobaczymy, jak to się będzie układać. Natomiast Harley Quinn też powróci w 2021, w kolejnym Legionie Samobójców. Tu już może nie zaczynajmy tematu, czy potrzebne to jest, czy to jest niepotrzebne, ale w sumie jestem nawet ciekawa, co James Gunn, wyrzucony z Marvela, twórca Strażników Galaktyki, zrobi z Legionem. Wyrzucony i przyjęty zaraz. No tak. Chwilę później, tak. Ukorzyli się przed nim jednak i stwierdzili, że nikt McFarlane nie zrobi tego trzeciego filmu Strażnika Galaktyki jak on. Tych bohaterek będzie coraz więcej i to będą filmy zarówno nazywane od ich imion, jak i filmy, w których częściami tych drużyn superbohaterskich będą kobiety. Bo rzeczywiście też było tak przez kilka lat, że, zwłaszcza w przypadku Avengersów, tak można było zauważyć, że tam postać Scarlett Johansson trochę w tym męskim towarzystwie pełniła rolę kobiety, której na przykład obowiązkiem w każdym filmie było mieć partnera. I to był za każdym razem w ogóle chyba inny partner. Potem tak? Jeremy Renner to w niewybredny sposób komentował tak. W wywiadach. No, jakby oczywiście to, co powiedział Renner, było słabe wyjątkowo. Natomiast rzeczywiście było tak, że widać było, że scenariusze piszą mężczyźni, bo Scarlett Johansson i jej postać były wpisywane w strasznie dziwaczne konteksty. Też się widać, że tutaj bardzo dużo rzeczy się zmienia, dlatego że na przykład zwróćmy uwagę, że Kapitan Marvel to nie potrzebuje wątku miłosnego w swoich filmach na razie. No jeśli będzie miała, to będzie miała. Natomiast póki co się bez tego też nie jest to weszła. Nic złego, ale właśnie też dosyć świeże podejście i... No i w ogóle wręcz masz tutaj Harley, której film zaczyna się od tego, że Harley się rozstaje, więc to jest bardzo znamienne. Kto jest zainteresowany Margot Robbie, to myślę, że powinien tak czy siak zobaczyć ten film Ptaki Nocy, bo tak. Ona tutaj błyszczy w każdej scenie. A jak Państwo na tę całą historię zareagują, no to proszę się może nawet odezwać się. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Bartek Przybyszewski, Liczne Rany Kłute. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I do następnego razu. ABC Popkultury, kolejny wątek. I kolejny wątek komiksowy, ale chciałabym zacząć od tego, że to jest taki komiks, którego nigdy nie zobaczymy w ekranizacji, bo tak sobie zaplanowali twórcy. I nie mówię tutaj o Torgalu, którego też mam wrażenie nigdy nie zobaczymy w ekranizacji, ale z za innych drogo. Względów, bo będzie za drogo. Ale tutaj też miało być za drogo, zbyt niemożliwe do ekranizacji, nawet przy współczesnych technologiach. A mówię o Sadze, Brian K. Vaughan i Fiona Staples. A w studio Kaja Klimek, publicysta popkulturowa, edukatorka filmowa. Dzień dobry. I także znawczyni komiksów. Na początek muszę powiedzieć, że rzeczywiście sagę odkryłam dzięki tobie, za co dziękuję. I postanowiłam też właśnie w ABC Popkultury od czasu do czasu sięgać po coś, co już jest dostępne na rynku, ale być może nie dostało jeszcze wystarczającej porcji uwagi, przynajmniej tutaj w ABC Popkultury. I cieszę się, że sagą właśnie tę tradycję w ABC Popkultury otwieramy, bo to jest coś, co, no właśnie, jak to można określić? To jest, twórcy mówią space opera, trochę fantasy. Kiedy czytam opisy różne, to niektórzy pisali, że to jest coś pomiędzy Gwiezdnymi Wojnami, Grą o Tron i właściwie różne, przeróżne tutaj inspiracje można wyczytać, a jednocześnie jest to całkowicie oryginalna historia, którą czyta się jednym tchem. Tak, to prawda. Wszystko właściwie powiedziałaś, poza tym, że ja bym dodała, że jeśli Gwiezdne Wojny, to Gwiezdne Wojny o wychowywaniu dzieci w kosmosie w trakcie konfliktów wojennych. Tak, bo to wojennych. Nie ma właściwie z Gwiazdy Śmierci, ani tego typu zabawek. Nie, jest tam jest duży konflikt międzygalaktyczny. Wojna. Oczywiście trwa wojna i bohaterzy są z przeciwnych stron właściwie trochę na takim silniku Romeo i Julii. To jest też zrobione, że to są zwaśnione planety, które właściwie kiedy reprezentanci tych dwóch ras się widzą, to automatycznie mają ochotę się zamordować. No a tutaj jest wielka miłość, jest dziecko. No, zaczynamy w momencie porodu, więc właściwie jest to naprawdę o wychowywaniu maleńkiego dziecka pod ostrzałem, o tych wszystkich wymianach pieluch. Wzięło się to stąd, że właśnie Brian K. Vaughan, kiedy wpadł na ten pomysł, no to sam został ojcem i chciał o tym właśnie opowiedzieć, o takich opłotkach, o jakimś takim marginalnym marginesie tego. My zawsze widzimy bohaterów z wielkimi ideami, z wielkimi planami. Hanowie Solo i Luke'owie Skywalkerowie, jeśli już jesteśmy przy tym właśnie kosmicznym wymiarze tej historii. Ale mało dowiadujemy się właśnie o tych marginesach. I myślę, że to jest jakaś taka odrobiona lekcja w Gwiezdnych Wojnach przez Rogue One, czyli przez Łotra właśnie, żeby pokazać tych ludzi, którzy gdzieś tam po prostu i reprezentantów innych oczywiście trochę gatunków. Bardziej ludzkich, żeby pokazać tych tak, ludzi. Żeby to są zwyczajni ludzie, którzy muszą sobie radzić w tym świecie jakoś. No i o tym to właściwie jest. Oni uciekają swoim statkiem kosmicznym, który właściwie jest drzewem. No bo dlaczego by nie? Tak to jest tutaj wymyślone. Zbierają różnych pasażerów, trochę tak jak w fantastycznym Firefly'u, gdzieś to w serialu Jossa Whedona, gdzieś ten wątek też był, że po prostu się zabierają z nimi różni ludzie, ta rodzina się tworzy. No jest też to o redefiniowaniu rodziny, czym ona właściwie jest, czy to jest coś, co jest nam dane, bo tam się urodziliśmy, czy może to jest coś, co sobie konstruujemy właśnie gdzieś po drodze w naszym życiu. Fantastycznie też odrobiona lekcja pod takim względem genderowym, etnicznym. Powiedziałaś o Grze o Tron, więc warto to tutaj też dorzucić. Gdzie to nawiązanie do Gry o Tron jest? No właściwie w tym, że lepiej się nie przywiązywać do bohaterów tej opowieści. To jest łamiące serce. Myślę, że nie jedną łzę uroniłaś. Ja po prostu nawet jak myślę o tym, to się wzruszam, bo faktycznie jest tam parę takich śmierci gdzieś na trasie tej historii, że no serce pęka na pół. No ale właśnie dzięki temu jest to bardziej autentyczne jakoś emocjonalnie, trochę tak jak Gra o Tron w swoich najlepszych czasach, że właściwie to jest historia większa niż bohaterzy, no skoro oni żyją w świecie konfliktu, no to wszystko się może zdarzyć, jak to w życiu. No i dzięki temu to właśnie takiej wiarygodności nabiera, no a problemy, z którymi oni się mierzą, są bardzo życiowe, no są to właśnie wychowanie dzieci, zdrady, rozstania, powroty, konflikty rodzinne. Wszelkie fluktuacje, które się dzieją tak. Między małżonkami w związku, tak. Co może się wydarzyć. Plus ludzie, którzy się wydają być przyjaciółmi. Są też nałogi, wielkie wolty i zdrady, takie przyjacielskie, powroty z przeszłości. No właściwie ta soap opera, space opera gdzieś tutaj też w tym ma swój wymiar. No jest to też o mediach, o wpływie mediów na konflikty zbrojne. Naprawdę wszystko tam jest. To jest wszystko i rzeczywiście właśnie z każdym kolejnym albumem ta historia się poszerza i nabiera coraz to innych den, że tak powiem, tak. I coraz to innych płaszczyzn. I mnie to jeszcze zachwyciło, kiedy gdzieś wyczytałam, że Brian K. Vaughan właściwie myślał o niej od dzieciństwa i wtedy, kiedy właśnie rodziło się jego dziecko, to dostał ten impuls, tak, żeby do tej historii wrócić i ją napisać. A przypomnijmy, że to jest twórca bardzo uznany i oprócz tego, że za sagę razem z Fioną Staples dostali po kilkanaście nagród Harvey'a, Eisnera i nagrodę Hugo, to jeszcze dodatkowo oczywiście za swoje poprzednie komiksy i późniejsze, bo i Paper Girls to jest jego i Ex Machina niedługo przez Oscara Isaaca. Ostatni mężczyzna na ziemi, też niedługo serial, więc jakby tak, no też scenarzysta serialowy jak najbardziej, to jest bardzo znana postać, no ale ten świat nie wyglądałby tak, jak wygląda, gdyby nie autorka. Właśnie do tego zmierzałam. Właśnie, bo czyli... to trzeba powiedzieć, że Fiona Staples tutaj po pierwsze oczywiście zaprojektowała wszystkie statki kosmiczne, także ten, który jest drzewem i wszystkie rasy, a tych ras jest mnóstwo i tak. One są niesamowicie zaskakujące czasami. Prawda. No ale też to, jak jest tam wykorzystany kolor, ile tych kolorów tam jest, to jest imponujące. To jest dzieło sztuki. Tak, to jest bardzo kolorowy kosmos, bardzo wizyjny i odjechany i faktycznie zarówno pod względem architektonicznym, bo tam jednak odwiedzamy różne światy, różne planety. Planety się rodzą i umierają na naszych oczach i to faktycznie jest planeta niemowlę na przykład. Różne są bardzo dziwne koncepty, bardzo szalone. Jedna z bohaterek na przykład Izabel, która... Tak. No nie będziemy może zdradzać. Tak. Ci, którzy już zetknęli się z sagą, wiedzą, kim jest. Tak, fantastyczna bohaterka swoją drogą. Tak. Więc jakby, tak, właśnie projektowanie tych wszystkich dziwnych stworów, które zamieszkują galaktykę i mają duszę i są naprawdę fajnymi ziomeczkami przy okazji. Można się z nimi zaprzyjaźnić i mają bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. No to jest jej gigantyczna zasługa. Mam wrażenie, że tak jak ta mitologia tego świata, tak jakby jego konstrukcja, takie światotwórstwo jest bardzo niezainspirowane, tak mam wrażenie, że właśnie też ten język wizualny jest bardzo osobny. To nie jest tak, że gdzieś już widziałam takie stworki, może gdzieś w Gwiezdnych Wojnach coś było? Nie. Zupełnie nie jest tak, żeby to dało się o cokolwiek zahaczyć. To są naprawdę wytwory autorskich wyobraźni i to jest strasznie odświeżające, no bo kiedy funkcjonujemy w świecie, jak to zabrzmiało tak bardzo socjologicznie, kiedy funkcjonujemy w świecie remake'ów, sequeli i odcinania kuponów i wiecznej nostalgii, to dostanie jednak takiego prezentu, jakim jest saga, który jest w ogóle nienostalgiczny, do niczego niczego się nie odnosi. Jest bardzo oryginalny i właściwie tyle jest zwrotów akcji i tyle twistów w tej historii, że naprawdę trudno się spodziewać, co się wydarzy dalej. I są to naprawdę takie wydarzenia zarówno piękne, jak i koszmarne, jak z horroru i przerażające śmierci właśnie. No to jest niesamowity dar od losu, no bo kiedy myślimy o popkulturze, to cały czas sobie myślimy, kurczę, gdzie jest coś nowego? Cały czas wszystko już było. Jasne, te elementy, które tu znamy, tej układanki, no wiadomo, nie da się zbudować historii z innych klocków niż te, które po prostu mamy w głowie. Które już dawno były opisane i tak, które ale we można wszystkich to... legendach i wszystkich historiach tak. i wszystkich mitologiach powracają. Tak, ale można to zrobić w sposób bardzo twórczy, połączyć je ze sobą na nowo, a przede wszystkim odrobić lekcję z tego, że świat jest trochę bardziej skomplikowany, wielowymiarowy, etnicznie, genderowo właśnie, podkreślam to, bo to tutaj też jest niebagatelna sprawa. No i kwestia takich tematów, które są tematami tabu często w popkulturze, czyli na przykład śmierci, żałoby, to nie są takie rzeczy, z którymi popkultura lubi się mierzyć. Chociaż jak to robi, to najczęściej biorą się za to twórcy, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia na ten temat. I tak jest w tym przypadku, także to się, no naprawdę, chciałam powiedzieć, to się ogląda, ale no nie, tego się nigdy nie będzie oglądało. I to też jest fantastyczne, bo jeśli to jest tylko komiks i zawsze tak ma być, no to dlatego medium to też, które gdzieś... dzisiaj jest traktowany jako jakiś zasobnik, z którego można czerpać historię na ekran, czy mały, czy duży, średni, wszystko jedno, no to tutaj mamy coś, co tylko na kartach komiksu zostanie i to jest takie alleluja! To jest godne szacunku najwyższego, tak, moim zdaniem, rzeczywiście, że twórcy już z góry zaplanowali, że nie chcą odcinać kuponów, że to jest po prostu kompletne, zamknięte dzieło. Na razie mamy 9 tomów zbiorczych, to są 54 zeszyty. Tak, ma być więcej jeszcze. A ma być drugie tyle. No, nie wiem, co podobno ma już zakończenie i wiem mniej więcej, jak ostatnie plany będą wyglądały. Być może Fiona Staples też już coś planuje. Ale na razie chyba seria jest w zawieszeniu ze względu, jak się domyślam, na inne zobowiązania twórców, bo przecież oboje są rozchwytywani i też inne serie, inne rzeczy. Fiona Staples robi też fantastyczne rzeczy. To można też dołożyć tu jeszcze cegiełkę biograficzną, kanadyjska twórczyni. I fantastycznie, że ta dwójka się spotkała. I to, że możemy też w Polsce już po polsku całą tę dziewiątkę przeczytać, to rzeczywiście, no... Gdyby Państwo zechcieli sięgnąć, to myślę, że nie będą Państwo zawiedzeni. Jasne, zachęcamy, polecamy. Warto zresztą jednak też oglądać to, co się dzieje z sagą w jej fandomie, bo tutaj i cosplaye, i różne autorskie rzeczy samych fandom fanów. To jest to słowo rzeczywiście, które też pojawia się w ABC Popkultury, ale przypomnę, że to jest po prostu, no fandom to jest grupa fanów. Tak, ogromna, tak. Duża. Bardzo w przypadku sagi zaangażowana, bardzo twórcza, ale twórcy komiksu dbali o to od samego początku, nawiązywali ten kontakt, jakby pytali, słuchajcie, jak myślicie, co wam się podoba, wyślijcie nam zdjęcia, jak się przebieracie za postaci. Także gdzieś to tutaj wszystko było bardzo obecne, no a wiadomo, że w popkulturze twórcy i ich dzieła są tak silne, jak są silni ich fani. Wielką radością jest to, że saga jest dostępna w Polsce, że jest przetłumaczona przez pana Jacka Drewnowskiego. Pozdrawiamy serdecznie. Bez tłumaczy tych rzeczy by nie było. Tak, i dla ewentualnych ambitnych cosplayerów, oczywiście jest tu sporo wyzwań, ale jeśli chodzi o głównych bohaterów, to bohaterka Alana ma skrzydła, a jej mąż Marko ma rogi. Tak. No i teraz proszę sobie... A ich latorość ma i skrzydła, i rogi. Jak proszę można sobie się teraz domyślić? Z tym poradzić. Kaja Klimek, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, polecam. Zestaw powiększony. I tym poleceniem kończymy dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Piosenki, które śpiewam, są moim lekiem na wszystko, z czym sobie nie mogę poradzić. Czasem muszę to wykrzyczeć. Tak mówi sam artysta. Jego debiut był nominowany do Fryderyka w kategorii blues i to by się może nawet zgadzało, ale jego nową płytę będzie już trudniej zakwalifikować. Sosnowski i piosenki z albumu Tylko się nie denerwuj. Na żywo, w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu dziś, tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert.